ีนี้มาคุยเรื่องอาถรรพ์วันฝนตกกันครับคุณคำรณเนี่ยชอบวันที่ฝนเทลงมาจากฟากฟ้าแต่ว่าไม่ชอบไอ้ที่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านี่กลัวลมพายุโหมกระหน่ำอีกอย่างนึงแกกลัวต้นไม้มันหักล้มลงมาทับบ้านเพราะว่าบ้านแกมีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆหลายต้นมีต้นกำปูใหญ่แผ่กิ่งใบอยู่ที่ข้างยุ้งข้าวต้นมะม่วงใหญ่เบ้อเร่อเลยก็ยืนต้นสูงริ้วอยู่ที่ข้างเรือนหลังเล็กแม่น่ะกลัวมากอยากจะให้พ่อโค่นแต่ก็ยังทำไม่ได้มะม่วงต้นนี้ยายเป็นคนปลูกแล้วยายก็ยังไม่อยากให้โค่นเพราะว่าได้อาศัยกินลูกของมันกันทุกปีพอมะม่วงลูกโตหน่อยก็จะสอยมาทำน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานกินกันพอมันแก่จัดก็จะช่วยกันสอยแล้วก็พอบ่มสุกก็ทำข้าวเหนียวมูลกินกับมะม่วงกันอย่างอร่อยแล้วก็ยังมีมะม่วงพิมพ์เสนหลังครัวอีกต้นนึงแต่มันเปรี้ยวแล้วก็ไม่ค่อยจะออกลูกเลยวันนั้นเป็นวันฝนตกฝนที่ตกลงมากลางวันในเวลาที่พ่อแม่ควรจะก้มเงยๆอยู่กลางท้องนาทำให้พ่อกับแม่อยู่กันที่บ้านตามธรรมดาถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่เห็นพ่อแม่อยู่บ้านตอนกลางวันหรอกเพราะว่างานของพ่อแม่ที่อยู่ที่ท้องนากลางสายลมแสงแดดแผดเผานั่นแหละวันนี้รีบกลับเข้าบ้านกันแต่วันหนีพายุฝนฟ้าคะนองเปรี้ยงปร่างกันมาเนื้อตัวสั่นเปียกกันมาทั้ง3คนทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็พี่สาวคุณคำรณฝนก็ยังคงตกพรำอยู่อากาศเย็นสบายกลิ่นดินเปียกฝนคลุ้งขึ้นมาต้นไม้เปียกปอนน้ำหยดเปาะแปะจากพุ่มใบเขียวๆของมันน่ะแม่ก็เอาไม้ค้ำกระแผงขึ้นไปแสงสว่างก็เข้ามาแม่ก็นั่งถือเข็มร้อยได้สีดำอีกมือก็ถือเสื้อสีดำขาดกำลังปะเย็บเสื้อทำนาพลางก็บ่นว่าหูตาก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วก็พูดว่าเย็บไปเถอะไม่มีใครมาดูหรอกว่ามันดีหรือว่าไม่ดีพ่ออยู่ที่ห้องข้างเรือนหลังใหญ่ค้นหาบางอย่างที่ตู้เก็บของตู้มีประตู2บานครึ่งบนเป็นกระจกครึ่งล่างเป็นไม้เปิดอ้ากว้างหรือของออกมาวางเกะกะคุณคำรณไปดูแล้วก็หยิบจับของต่างๆดูเปิดฝากล่องสังกะสีข้างในก็มีกระดาษหลายแผ่นพ่อหันมาเห็นก็จุปากห้ามปรามแม่ก็เรียกให้กลับไปหาแม่อย่าไปยุ่งกับพ่อเขาเดี๋ยวข้าวของกระจัดกระจายหาไม่เจอคุณคำรณก็พยายามจะปิดฝากล่องสังกะสีพ่อก็ช่วยปิดให้แม่ก็บอกว่ามานี่ที่จะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องอะไรอ่ะแม่ฝนตกเมื่อตะกี้เนี่ยกลัวหรือเปล่ากลัวแม่กลัวอะไรกลัวฟ้าผ่าดิพายุโหมกระหน่ำนี่คุณคำรณน่ะกลัวจนไม่กล้านั่งอยู่คนเดียวต้องตามแม่ไปทุกฝีก้าวเลยจนแม่ดุแล้วดุอีกให้ไปนั่งข้างในเดี๋ยวจะโดนกระอายฝนเป็นหวัดตอนนั้นแม่ในเนื้อตัวเปียกชุ่มโชกหนาวสั่นกลับมาจากท้องนาแต่พอกลับมาถึงบ้านก็รีบรองน้ำฝนใส่โอ่งเอาไว้กินพอฟ้าแลบแปรบร้องครืนแม่ก็หลบเข้ามาใต้ชายคาแม่พูดว่านี่มันลมพายุตาก็มองพุ่มใบมะม่วงใหญ่ใกล้เรือนหลังเล็กไหวเอ็นไปมะพร้าวสูง2ต้นแม่มองยอดมันใบมันลู่ลมมันยืนต้นสูงเด่นเหมือนต้นตาลต้นหนึ่งก็ห่างหน้าบันไดไปสองทั้งวาอีกต้นก็เยื้องไปทางขวานี่สูงกว่าอีกต้นหนึ่งแม่บ่นว่ากลัวต้นไม้ใหญ่ๆสูงใกล้บ้านนี่แหละแล้วแม่ก็ยังพูดไปถึงต้นก้ามปูใหญ่ใกล้ยุ้งข้าวด้วยถ้ามันล้มลงมายุ้งข้าวพังหมดแน่เลยฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงดังสนั่นเลื่อนลั่นหลังคาสั่นสะเทือนเลยผ่าที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่ามันจะอยู่ไม่ไกลเสียงมันดังมากเหลือเกินแม่ก็เริ่มเล่าบอกว่าแม่น่ะเคยไถนากลางฝนกลางฟ้ามาแล้วอ้าวแล้วทำไมแม่ไม่หยุดก่อนแล้วเวลาตอนที่ฝนมาน่ะหลวงตาเขาไม่ให้หยุดตอนนั้นหลวงตาน่ะยังไม่ได้บวชแม่ก็เพิ่งโตได้ไม่เท่าไหร่แม่ร้องไห้เลยเลิกก็ไม่ได้หลวงตาดุมากท่านบอกว่าอีกหน่อยเดียวเถอะไถให้มันเสร็จไปเลยก็เลยต้องไถกันไถไปก็ร้องไห้ไปควายมันได้ฝนเย็นๆลมแรงๆมันก็คึกมันสะบัดหัวยักเขาไปยักเขามาหายใจฝุดฝัดหกหน้าหกหลังต้องคุมควายให้อยู่ด้วยแล้วยังต้องคุมใจที่กำลังหวาดกลัวฟ้าฝน นึกว่าจะโดนฟ้าผ่าตายเหมือนกันฟ้าแรงมากแลบแป๊บแป๊บแล้วก็ผ่าเปรี้ยงมองไปไกลๆเห็นไฟลุกบนยอดตาลแม่ก็ไถนาไปร้องไห้ไปนึกถึงคุณพระคุณเจ้าขอให้ท่านช่วยคุ้มครองก็สวดมนต์ไปด้วยนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาแม่น่ะกลัวที่สุดน่ะกลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงไม่เคยกลัวอะไรเท่านั้นมาก่อนพอไถนาเสร็จกลับเข้าบ้านฝนขาดเม็ดก็ได้ยินว่าคนบ้านใต้มันโดนฟ้าผ่าตายที่กลางทุ่งตอนที่ฝนตกหนักพายุโหมแรงอ่ะแหละแม่นี่ใจหายวาบเลยยังไม่เป็นอะไรก็ยังดีนะพระยังคุ้มครองหลวงตาน่ะตอนยังไม่บวชน่ะเป็นคนดุมากนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่คุยกันก็ไม่ได้หัวเราะกันก็ไม่ได้เลยท่านแค่มองตาก็ต้องเงียบกริบกันแล้วแล้วเวลาคุยกันหยอกเย้ากันตามภาษาพี่น้องที่อายุไล่ๆกันก็ไม่ค่อยจะได้ถ้าท่านได้ยินก็จะดุไม่ว่าลูกคนไหนก็กลัวท่านทั้งนั้นลูก4คนไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของท่านเลยก็อย่างนั้นแหละวันฝนตกหนักพายุลมแรงฟ้าแรงลูกๆไม่กล้าปลดไถหนีฝนเหมือนกับยอมให้ฟ้าผ่าตายยังดีเสียกว่าจะทำให้หลวงตาโกรธโบราณเขาบอกว่าถ้าฝนตกนะอย่าขี่ควายเลยฟ้าจะผ่าให้รีบลงจากหลังควายเสียเพราะว่าเคยมีคนโดนฟ้าผ่าตายมาแล้วแล้วควายก็พลอยล้มตึงตายไปด้วยคนเก่าๆเล่าให้แม่ฟังแม่ก็จำไม่เคยลืมหรอกเอาไว้สอนลูกสอนหลานแล้วก็บอกกล่าวให้คนอื่นๆเขารู้กันแต่ว่าส่วนใหญ่เรื่องที่เกิดในหมู่บ้านในชาวบ้านทุกคนไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงก็จะรู้กันจนหมดนั่นแล้วมีลุงอยู่คนนึงแกกำลังขี่ควายหนีฝนกลับบ้านแกมีควายอยู่หลายตัวตัวควายมันก็คึกกันควายพอได้ฝนนี่มันจะเป็นอย่างนั้นน่ะอยู่ๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาตายทั้งคนทั้งควายเลยควายตัวอื่นอยู่ห่างๆก็เลยรอดตายวันนั้นพอค่ำกบเขียดร้องกันระงมแล้วก็มีคนออกไปหากบหาปลากันไม่ทันที่เช้าวันใหม่จะมาเยือนแค่เช้ามืดได้ยินเสียงไก่ขันเท่านั้นน่ะแม่กับพี่สาวก็ช่วยกันหุงข้าวต้มแกงอยู่ในครัวก็ได้ยินว่ามีคนหาปลาโดนงูเห่ากัดตายลุงสุขคนบ้านใต้ออกไปหากบหาปลาเมื่อคืนแล้วหายเงียบไปไม่กลับมาบ้านลูกเมียนอนหลับไม่รู้ว่าแกกลับมาบ้านแล้วหรือยังมารู้กันตอนตีสามก็เป็นห่วงเที่ยวออกตามหากันกับเพื่อนบ้านหากันเป็นนานเป็นชั่วโมงกว่าจะเจอร่างของแกงูกัดตายนอนตายอยู่ข้างแอ่งน้ำเขาดูเนื้อดูตัวของแกแล้วไม่ได้มีบาดแผลไม่โดนใครฆ่าใครฟันมีแต่รอยโดนงูกัดที่มือข้างขวาเขายังสงสัยว่าแกโดนงูพิษกัดที่มือได้ยังไงแกไปจับมันเข้าหรือว่าแกควานมือจับปลาในน้ำแล้วไม่เห็นมันในตะข้องที่แกสะพายก็มีปลาอยู่หลายตัวตกกลางคืนแม่ก็ไปฟังพระสวดศพเสร็จแล้วก็ได้ยินเขาเล่ากันว่าก่อนตายในแกพูดเป็นลางนั่งมวนยาสูบอยู่เฉยๆอยู่ๆก็ถามเมียขึ้นมาว่าเออนี่อยู่กันได้ไหมเนี่ยถ้าแกไม่อยู่เมียก็ถามว่าแกจะไปไหนแกก็สะดุ้งเหมือนเพิ่งตื่นถามเมียว่าอะไรนะแกไม่รู้ว่าตัวเองแกพูดอะไรออกมาแม่เล่าอย่างนั้นช่วงนั้นก็เลยทำให้คุณคำรณในกลัวงูมากไม่กล้าไปเล่นที่รกๆที่มีน้ำขังก็ไม่ลงไปเขาว่าคนหาปลามักจะพกมะนาวติดตัวไปด้วยมันจะกันงูได้คุณคำรณก็หามะนาวลูกเบลอจะมาใส่กระเป๋าไว้ในกระเป๋ากางเกงเดินไปไหนก็มีมะนาวในกระเป๋ากางเกงตุงจ้ะเป็นเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามะนาวมันกันงูได้จริงหรือเปล่าแต่มันก็ช่วยให้คุณคำรณอุ่นใจนะครับวันฝนตกนะยังอยู่ในความทรงจำของคุณคำรณจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยลืมมาเลยนะครับป้าเอียดนี่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกับคุณวันดีที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังป้าเอียดเป็นคนแก่ไร้ญาติแต่ว่าไม่ขาดมิตรหรอกนะเพราะว่าแกมีเพื่อนบ้านที่ดีกับแกเพราะแกเป็นคนดีอ่ะชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแมวหมาของแกก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอ่ะพวกมันอยู่ด้วยกันได้อาชีพของแกก็ทำสวนมีสวนผลไม้อยู่เล่ากันว่าแกมีลูกสาวอยู่คนนึงแต่พอเลิกกับผัวผัวก็พาลูกสาวไปด้วยป้าเอียดก็เลยอยู่กับแม่ของตัวจนกระทั่งแม่ตายป้าเอียดก็เลยอยู่ตัวคนเดียว

ยืนอยู่ในชุดเดียวกับที่ยายนอนอยู่ในโรงผ้าจงกระเบนสีดำเสื้อสีขาวคุณวิทยาตกใจยายมายืนอยู่ได้ยังไงจะร้องก็ร้องไม่ออกก็พอดีเห็นยายโบกมือไล่แมวดำแมวดำมันก็ตกใจกระโดดโยงพุ่งตัวไปทางมุ้งที่พ่อนอนตัวมันหล่นลงไปบนหลังมุ้งพ่อก็ตกใจตื่นลุกพรวดขึ้นแมวดำก็ตกใจกระโจนพรวดไปทางโรงศพยายวินาทีนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นในโรงดังยังกะโรงจะแตกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแมวดำตกลงไปในโรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอเสียงดังสนั่นนั้นแผดขึ้นก็พอดีกะโรงศพยายพลิกคว่ำหล่นโครมลงมากระแทกพื้นศพของยายกลิ้งออกมาจากโรงร่างไร้วิญญาณของยายกลิ้งอยู่ที่พื้นร่างที่ยืนไล่แมวก็หายไปตอนไหนไม่ทันเห็นคุณวิทยาอ้าปากค้างกระดิกตัวไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่มองดูอยู่นึกอยู่ว่ายายจะลุกขึ้นมาจากนอนกลิ้งหรือเปล่าคุณวิทยายังไม่เห็นยายขยับเนื้อขยับตัวไม่เห็นอะไรอย่างอื่นแล้วก็ไม่เห็นแมวดำด้วยในตอนนี้เองคนตื่นกันทั้งบ้านเพราะว่าเสียงเหล่านั้นมันปลุกแต่ว่ายังไม่มีใครเข้าไปที่ร่างยายมีแต่พ่อคนเดียวที่ก้าวเข้าไปใกล้ๆแต่ยังไม่ได้ทำอะไรมองซ้ายมองขวาก่อนหลังจากนั้นคนอื่นๆถึงกล้าเข้าไปที่ตรงนั้นพวกเขาถามไถ่คุยกันใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อรู้ว่าแมวดำตกใส่มุ้งแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันยังไงกันนะแต่ว่าคุณวิทยานี่แหละรู้เห็นทุกอย่างดีกว่าคนอื่นก็เล่าโดยปากคอสั่นตัวสั่นเสียงก็สั่นสั่นไปทั้งตัวทั้งหมดไอ้ที่ว่าแปลกก็คือโรงศพของยายนะยังคงตั้งอยู่ที่เก่าอ่ะไม่เห็นมันหลุดลงมาแล้วก็ไม่มีศพยายกลิ้งออกมาด้วยมันยังตั้งอยู่ที่เดิมแต่ทำไมเสียงประหลาดเนี่ยมันดังสนั่นหวั่นไหวถึงขนาดนั้นจนกระทั่งทุกคนจะตื่นกันขึ้นมาเออมันเป็นเรื่องแปลกใจที่จนกระทั่งบัดนี้คุณวิทยาก็ยังหาสาเหตุไม่พบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแน่ในคืนวันนั้นครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผีวัดประยูนให้ฟังครับเอ่ยนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงหรือว่าพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานพุทธบริษัททั่วทั้งประเทศย่อมรู้จักชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านดีหลวงพ่อได้นำอวิชามโนมยิทธิการปฏิบัติกรรมฐานในแนวทางฤทธิ์ทางใจมาสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ได้ไปรู้ไปเห็นนรกสวรรค์ด้วยตนเองการได้มโนมยิทธิสามารถรู้เห็นนรกสวรรค์ที่ว่าเนี่ยทำให้เกิดความสะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วก็ปรารถนาพบสวรรค์เมื่อชีวิตตนเองถึงมรณะแล้วดังนั้นผู้ได้มโนมยิทธิย่อมละเว้นจากการทำชั่วไม่ว่ามากหรือน้อยอย่างเด็ดขาดแล้วก็มุ่งมั่นกระทำความดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดหลวงพ่อฤาษีเป็นศิษย์ของหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้ว่าท่านจะได้รับการอบรมสั่งสอนเน้นหนักในการปฏิบัติแต่ท่านก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในทางปริยัติธรรมควบคู่กันไปหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่เคยผ่านพบประสบเรื่องผีมาอย่างโชคชนกล่าวได้ว่าประจนพระจันทร์กับผีมาตั้งแต่ยังเป็นคารวาสไม่ได้บวชเป็นภิกษุด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งมีสติมั่นคงแล้วก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงท่านจึงไม่ได้หวั่นไหวหวาดคล้อยตามอารมณ์ความกลัวเรื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำเจอผีที่จะนำมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านได้บันทึกเอาไว้นานแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรีเวลานั้นอยู่ในห่วงเวลามหาสงครามโลกครั้งที่2ดำเนินอยู่คือประมาณปีพ.ศ. 2485ประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะสงครามเช่นเดียวกันกองทัพญี่ปุ่นยกกำลังบุกเข้ามาในประเทศไทยรัฐบาลในขณะนั้นตกอยู่ในสถานการณ์หมดทางเลือกจำใจต้องยอมรับเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่นถูกโจมตีทางอากาศโดยฝูงบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างหนักประชาชนคนไทยซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดยุทธศาสตร์ต่างๆก็พลอยได้รับเคราะห์จากการทิ้งระเบิดไปด้วยมีผู้บาดเจ็บล้มตายเพราะภัยสงครามอย่างมากมาย สะพานพระพุทธยอดฟ้าก็ถูกฝูงบินทิ้งระเบิดฝ่ายสัมพันธมิตรถล่มด้วยลูกระเบิดพังพินาศไปหลายส่วนการทิ้งระเบิดครั้งนั้นมีระเบิดหลายลูกมาตกที่หน้าวัดประยูนทำให้ศาลาการประเรียนนี่แหลกลานไปห้องแถวของชาวบ้านซึ่งปลูกสร้างบริเวณหน้าวัดก็ทลายราบไปทั้งแถบมีประชาชนทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เสียชีวิตไปประมาณ40กว่าคนขณะนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือว่าพระมหาวีระถาวโรยังจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูนแม้จะมีระเบิดมาตกที่วัดแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ไม่ยอมย้ายวัดหนีท่านคงอยู่ที่วัดประยูนเป็นปกติหลังจากวันที่มีระเบิดตกที่หน้าวัดจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้10วันคืนนั้นเวลาประมาณ 1:00 หลวงพ่อออกมาเดินเล่นที่ว่างระหว่างกุฏิท่านเห็นพลตำรวจ2นายประจำสถานีตำรวจบุพารามซึ่งทำหน้าที่สายตรวจวิ่งหน้าตั้งมาจากด้านหน้าโบสถ์หลวงพ่อก็นึกว่าเหตุการณ์ไม่ปกติก็เดินไปดักหน้าตำรวจเห็นพระก็รีบหยุดแล้วก็พนมมือไหว้หลวงพ่อก็ถามว่ามีอะไรหรือโยมถึงได้วิ่งกันมาอย่างเงี้ยผีมันหลอกครับผีที่ไหนหลอกโยมอ่ะก็ที่หน้าโบสถ์นะครับหลวงพ่อก็ถามอีกว่าผีหลอกยังไงตำรวจทั้งสองก็เล่าให้ท่านฟังว่าผีมันทำตัวใหญ่ขึ้นโตผุดขึ้นที่หน้าโบสถ์พอเห็นอย่างนั้นก็วิ่งกันมาด้วยความกลัวหลวงพ่อก็เลยชวนตำรวจทั้งสองนายนั้นย้อนกลับไปดูตำรวจก็ยอมไปด้วยแบบกล้าๆกลัวเมื่อไปถึงบริเวณหน้าโบสถ์ซึ่งตำรวจสองนายเห็นผีมาหยกๆก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยบริเวณนั้นว่างเปล่าเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างคืนต่อๆมาก็มีคนถูกผีหลอกบริเวณหน้าวัดประยูนหลายครั้งกระทั่งถึงยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าเดินผ่านบริเวณหน้าวัดการที่ผีเกิดเฮี้ยนขึ้นมาคงจะเนื่องจากมีคนตายเพราะถูกสะเก็ดระเบิดจำนวนมากวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างกระทันหันด้วยความตกใจกลัวก็ไม่อาจสงบสุขได้วันหนึ่งมีเพื่อนพระจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่วัดประยูนเกือบ10รูปได้นั่งสนทนากันตั้งแต่เย็นจนมืดค่ำขณะนั้นเป็นช่วงสงครามมีการพรางไฟทั่วกรุงเทพทุกคนทุกแห่งก็มืดมิดไปหมดแต่คืนนั้นเป็นคืนค่ำคืนเดือนหงายส่องสว่างไม่น่ากลัวเท่าไหร่หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เรียกเนนมา 3-4 องค์บอกให้เอากระติกใบใหญ่ไปซื้อนมสดที่ร้านชมพาณิชย์ที่อยู่เยื้องๆกับหน้าวัดเพื่อจะนำให้เอามาให้พระเพื่อนฉันแล้วก็ให้เอากาน้ำไปใส่น้ำร้อนน้ำชามาด้วยเพราะว่าท่านติดชาพวกเนนได้เงินแล้วก็พากันไปพวกนั้นหายไปสักครู่เดียวก็วิ่งกลับมาด้วยท่าทางตื่นตกใจพอมาถึงที่หลวงพ่อนั่งคุยกับเพื่อนพระก็โดดเข้ามาอยู่กลางวงเลยรายงานปากคอสั่นว่าถูกผีหลอกหลวงพ่อก็ถามเนนองค์ที่มีสติว่าเพื่อนว่าไปถูกผีหลอกที่ไหนเนนก็บอกว่าไปเจอผีระหว่างเจดีย์กับรั้วโบสถ์เลยประตูเสือออกไปไม่มากนักผีเนี่ยตัวใหญ่มากเลยขวางเต็มช่องทางที่จะเดินออกไปพวกเนนถึงได้วิ่งกลับมาหลวงพ่อฤาษีก็รู้สึกแปลกใจมากที่มีผีมาป้วนเปี้ยนในวัดตัวท่านเองก็นอนดึกๆทุกคืนแล้วก็มักจะออกเดินแถวโบสถ์เป็นประจำแต่ว่าไม่เคยพบเห็นอะไรแปลกๆแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นท่านก็ชวนเพื่อนพระแล้วก็เนนเป็นกลุ่มเดิมนั่นแหละเดินไปดูตรงที่เนนถูกผีหลอกเดินไปถึงบริเวณช่องทางระหว่างเจดีย์กับรั้วโบสถ์มองไปก็ไม่เห็นมีอะไรคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายกระจ่างฟ้าก็ทำให้เห็นถนัดชัดเจนไปทั่วหลวงพ่อก็ถามเนนว่าตาฝาดหรือเปล่าพวกเนนก็ต่างยืนยันไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะเห็นกันทุกองค์ตัวมันใหญ่โตพองอืดเต็มช่องทางและพลิกตัวไปพลิกตัวมาด้วยเมื่อเดินดูจนทั่วบริเวณนั้นแต่ไม่พบเห็นอะไรหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ชวนเพื่อนพระกลับกุฏิของท่านแต่พอเดินคล้อยหลังมาได้ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงหวีดหวิวแหวกอากาศมาทางด้านหลังพระเนนหันกลับไปมองก็เห็นวัตถุลักษณะกลมๆสีขาวหล่นลงมาตกอยู่ในกลางทางเดินระหว่างรั้วโบสถ์กับเจดีย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำกับเพื่อนๆพระก็หยุดมองด้วยความแปลกใจทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากลูกกลมๆสีขาวเป็นเสียงเหมือนกับคนกำลังแบ่งดังอุดอุดแล้วก็ลูกกลมๆก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากลูกกลมสีขาวๆมัวๆค่อยๆแปรสภาพเป็นคนนอนคูอยู่กลางทางเดินเสียงอุดอุดยังดังอยู่พร้อมกับขนาดร่างกายของผู้มาปรากฏในยามวิกาลก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อกับเพื่อนพระเห็นอย่างนั้นก็รู้ว่าถูกผีหลอกซึ่งหน้าเขาให้แล้ว การเห็นผีชนิดจังๆไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เล่นเอายืนตะลึงไปเหมือนกันร่างผีเบ่งพองใหญ่โตแบบไม่ยอมหยุดกระทั่งคับแน่นเต็มทางเดินเจ้าผีรูปนี้รูปร่างหน้าตาเป็นคนธรรมดานี่เองเพียงแต่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารผิดมนุษย์แล้วก็มีหน้าตาไม่ค่อยเจริญตาสักเท่าไหร่มันทำตาถลนกรอกไปกรอกมาแล้วก็อ้าปากหุบปากเหมือนอยากจะพูดอะไรออกมาแต่ไม่มีเสียงหลวงพ่อฤาษีกับเพื่อนพระไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นคาถาไล่ผีลืมไปหมดแล้วนึกไม่ออกว่าควรจะแผ่เมตตาให้ไปพวกเนนที่เกาะกลุ่มอยู่ข้างหลังพระดูมันจะได้สติก่อนองค์หนึ่งก็เพ่นพรวดไปก่อนองค์อื่นๆก็โกยอ้าวตามกันไปติดๆหลวงพ่อฤาษีเรียงดำกับเพื่อนพระก็หันหลังเดินกลับกุฏิบ้างแต่ก็ไม่มีรูปใดเสียกิริยาถึงก็ออกวิ่งเหมือนเนนให้เสียหายต่อสมณะสารูปในเรื่องนี้หลวงพ่อฤาษีเรียงดำบอกอย่างขำๆว่ารู้สึกเย็นเย็นสันหลังเหมือนกันท่านว่าอย่างนั้นครับแสดงว่าผีเนี่ยมีจริงแน่นอนนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ